إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما هي القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر مكي سورة نزولا في ديش نمبر دي فاتشيس نمبر فد سورة عباسان نازل شهر اور ترتیبا ونی ویده فضل صورت علقنا رب صورت مخی سرا مخی صورت کی ترغیب لگر قرآن بیان شو بدی صورت کی عظمت دا قرآن بیانو چیزا گر معمولی کتاب نه گورا اشپا پیدا صورت زتمندہ کرده کتو تا کین آسی تا بیان که اللہ ودی زتمند کی دویم رب مخی صورت کی آیت نمبر تین کی وی چی اللہ ودی زتمند کی پا قرآن بانه ودین صورت کې نمونه د عزتمن کولې بیان کا جوړ اشپا اشپا په زور عزتمن د شویرا چې د هغه عبادت د خیر من الف شهر دی د زور میاش عبادت زیات شوی دا غي د اول قران په کې نار شو دی او جنور په سیرا امتیازات وسل صورت ممتاز ده په بیان د عظمت د قران په ودی طرف باندې دویم صورت ممتاز ده په بیان د قدر باندې تفصیلا دریم سورت ممتاز دے پایت نمبر پانچ بانے چی تند الملائکت و روح فی بیزن ربیم من کل امر سلامن یا تار مطلب فجر اللہ دا شان اشتے مقصد دے سورت مقصد دے سورت اس بات دا عظمت دا قرآن دا عظمت دا قرآن کریم پہ مثال تر چون قرآن ندی کتاب دا نزول دا وجن اگش پا سور عزت مانا شیدہ نو چی تو تکینی او تیز دا کیا بیانی نو تو سور عزت مان شید په وجیب مثال باندې وي چې هغه شپه په الله دور عزت نه کړم تا به هم الله عزت مند کی کنه ان انزلنا فی لیلۃ القدر بشک موږ را لګلې قران فی لیلۃ القدر پشپا د قدر کې قدر ولې کیږي عزت تا او قدر وی اندازې ته ما دې ته قدر ولې وی په دې قران نه راځي د شپه د عزت تا یا قدر شپه د اندازې پد اندازې سمانا پدې کې د ټول کال بجټ پېښ کړي الله فرښتو ته فرښتې چې په کوم کارونو الله لګیا لګیا کړې دي نو د ټول کال هغه بجټ فرښتو په دې شپې باندې پېښ کړی شي فيها یو پرخو من کل امر الحکیم مکه درځو تر دوخان کې کنه نو دا رنګه قدر ته په دې بار باندې وایي د قران دوه قسم نزول دي یو نزول د قران کریم د عالم غیب نه عالم شهادت ته دي عالم غیب چې کوم د قران پر تو مخ کې اچا ته نو معلوم دی الله نه نو الله د عالم غیب نه عالم شهادت ته چې کوم د نو فرښتي بلک لراړه دنیا ته غره تر تاسو کو دا په یو شپه کې نازل شو د عالم غیب نه عالم شهادت ته په یو شپه کې نازل شو او یو قدم نزول د قران کریمه دنیا ته راتل دي چې هغه لګ لګ راغله د بیا په درش کال کې لګ لګ راغله دنیا ته په درش کال کې پوره شوه نو دې د دې نزول نه مراد اپ یو دل نه تلې دل دي ان دل نه هو بشک مونږ را دي ګل را د تل کړه قران پشپد عزت کې یا پشپد اندازې کې نو ما درا کا اته چې په کتاره اثر وي شان دې د شپې د قدر قران په راغلم لیلۃ القدر شپه د قدر غره ده من الف شهر د زرو کا د زرو میاشتنه یا د یوې شپې عبادت را دا د زرو شپو نه بهتر ده زرو شپو کې دورا په زرو شپو کې دورا دغه نه کیږي لکه څول چې د یوې شپې دغه ده یعنی برکات دي په زرو شپو کې دورا برکات دیشته سوره چې په دې میاشت کې دي ځان د عرب یو عالم دی هغه ډېرې ښې درې خبرې کړې هغه وایي لیلۃ القدر مطابق عام پیغام امام کعبه شیخ ماهر چې کوم دی هغه وایي رمضان کې آخري دس راتو کې له تین مشورې دي یو پہلا مشوره یو صدقه روزان رات کو حسب استطاعت صدقه کریں تاکہ ان دس راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوئی تو اس صدقے کا ثواب گویا 84 سال تک کے صدقے کا ثواب بن جائے گا روزانہ رات کو حسب استطاعت صدقہ کر لکھ خیراتوں کو تاکہ ان دس راتوں میں سے کوئی ایک رات کی دیش یو پکشت کنا شب قدر ہوئی تو اس صدق کا ثواب گوئے کہ الف شہر نمازیات شکن 84 سال نمازیات صدقہ شی دو تر مشورا بیاوئی نفل ہر رات کم از کم دو رکعت نفل ضرور پڑھو نماز دو رکعت نفل نماز ضرور پڑھو تاکہ ان دس راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوئی تو 84 سال تک کے نفلوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا درہ مشورہ وہی صورت اخلاص ہر رات کو 3 بار صورت اخلاص پڑھا کرو تاکہ ان 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو تو 84 سال تک روزانہ قرآن مجید مکمل کرنے کا ثواب ہو جائے گا سلور تحکانا وہی دری صورت اخلاص صورت القرآن دیکھنا وہی دا دری دلوائے دا پارش پکے نو کې دې شي چې نن د شپه راشي نو چې نن ته وای نو دا داسې د کسادور او تیاکار ته مسلسل د قران کریم ختم په یو شپه کې نو خیر نو فشار لیلۃ القدر د وخت مات سره ولې نو دا چې نو یاد به شو زمانه خو یو خو بس پرون چاره دې کړو دا ان اللہ فی لیلۃ القدر یقینا موږ را لیکلی قرآن په شپه د قدر کې پوه شئ پرې چې خامخا څه صدقه ورکوو د صدور تیاکارو سره کې ثواب ورته میلاو شي او یا یو دوه رکعت نفل کوو دا داسې لکه صدور تیاکار تا مسلسل نفلونه وکړو او یا درې ځله سورت اخلاص وایې درې ځله سورت اخلاص وایې دا د یو قرآن ختم ورشه په ثواب کې موږ ګویا کې تا صدور تیاکار مسلسل روزانہ قرآن میں لوی ثوابونه نکاله تک الله وی و ما دراک لیلۃ القدر سے شپو کتا رسول شپه د قدر شپه د قدر قدر غره ده زور میاشتنا د یویش پیدا عبادت زور میاشت پدیش پک دیو د پیدا ګورا انداز د زور میاشت دغه نه زیات شو زور میاشت مسلسل د پیدا کې دغه نه زیات شو غره ده تنه د ملائکاتو راکوزی کی ملائکه او جبرئیل امین په دې کې بیت ربی ما حکم در خپل باندې کل امر نه په هر یو حکم د الله باندې سلامون د سلامتیا یا حتلا د شپوی تر دې پورې چې راوخیږي سبا لیلۃ القدر عموما په لیلۃ شپو کې ده خو زیات تر امکان دار چې په دې تاک شپو کې راشي 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 نور چې کوم راختلې خو نور بدات مړاوي مړاوي دغه فرښتې خېږي ور بر بیا کنه نو فرښتې دې ډېر به تیار وګرځي شي مده نور مخې دسته مخې دراشي انور کمزور شي او کم خلک چې به شپه کې روشه سجده کوي دا دروغ دي دا دروغ کسی دي او په خوا یو په خده پاتې شپه کټه کولاو شو نو یې توت پرې وته وای دا توت چې په څه ورته دي وای دا توت یو څنګه تر یو دوه ستاره باندې کټه په توت کې بره باندې پروتو وای دا ته چې وای دا بیګا وس له تر قدر وکړه دا ټول کسی نه سي وي نبی اسلام نن تاسو شوی دی چې کدا غشپه څوک نه سبوي څه دی وای نبی اسلام چې دا وویني په شي نو دی چې الله مې نه کا حق ته وای بو عفو فافو عني یا الله ته معافي کوم کې اته معافي خوخه فافو عني ما ته معافي وکي دا ډیر لوی کار دی چې تړې شپې ته اتیا وکړ ولا ته ته معافي الله مې نه کا عفو الله ته معافي کوم کې ته حب رعفا او ته معافي فخه ته معافي خوخه فافو عني الله ما ته معافي وکي تنزل الملائکه تو را کو دی کی فرښتې اجر یې مې په دې کې بيد نه حکم در خپل باندې من کل امر السلام په من په باندې به په هر یو حکم د سلامتیا یا حتا د شپه وی تر دې پورې چراوږي سبا نو مقصد د سورته بیان د عظمت د قران کریم په مثال تر جو ګورا هغه شپه لا په قران نور اوچته تکړه او کته قران تکې نه قران تکې تعالی الله سور عزت درکې تعالی الله سور عظمت درکې مخوا